आयुर्वेद के ग्रंथों में क्षय रोग की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं। उनमें से यह एक जटिल पर प्रभावी फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भलीभांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में कठिन मामलों में इस फार्मूलेशन का प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि मुख्यतया इस फार्मूलेशन में प्रयोग किए जाने वाले घटकों पर आधारित होते हैं। इस फार्मूलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, अगर लौंग, कपूर, कमलगट्टा, चंदन, जीरा, उशीर, इलायची, मोथा, जटामासी, तगर, वंशलोचन, अरुवारो, पीपल, कंकोल, जायफल, तज, नाग केसर, मिश्री सब दवा दो दो तोले लें, मिश्री दवा से आधी लें, सब चूर्ण करके बल विचार के खाएं, तो क्षय रोग दूर होए, तृषा को नाशे, अरुचि को दूर करे, कंठ रोग, हीय रोग, कास, हिचकी, पीनस रोग, अतिसार, संग्रहणी, प्रमेह, गुल्म रोग इत्यादि सब रोग दूर होए। यह दवा खाने वाला रोगी खट्टा, तीता, मीठा सबका त्याग करें, तब रोग दूर होए, नहीं तो दवा खाने से कुछ नहीं, जैसे पानी पीते हैं वैसे दवा जानो, पथ्य से ही दवा है। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूलेशन की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से